สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่138อยากกล่าวโทษผู้อื่นนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6อยากกล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นเหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเผื่อว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและมันจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่37 38และข้อที่41 42ด้วยเช่นเดียวกันครับพูดถึงเรื่องของการกล่าวโทษคนอื่นนั้นการกล่าวโทษคืออะไรภาษาอังกฤษใช้คำว่า judge ก็คือการพิพากษาว่าคนคนนี้มีความผิดและจะต้องมีโทษอย่างนี้อย่างนั้นพี่น้องครับในคำเทศนาบนภูเขานั้นมีข้อห้ามหลักๆอยู่นะครับในบทที่5บทที่6และบทที่7อยู่3อย่างด้วยกันครับข้อห้ามหลักๆนี้เหมือนกับเป็นหัวใจของมัทธิวบทที่5บทที่6บทที่7นะครับพระเยซูกำลังเตือนให้สาวกและบรรดาผู้ที่ฟังพระองค์ว่าจงให้ความสำคัญกับธรรมบัญญัติอย่าทำให้ธรรมบัญญัตินั้นเบาขึ้นนะครับอันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่19ถึงข้อที่20ส่วนมัทธิวบทที่6นั้นก็เป็นข้อห้ามประการที่2ครับก็คืออย่าทำศาสนกิจแต่ภายนอกเพื่ออวดคนอื่นนะครับและในบทที่7นี้ก็เป็นข้อห้ามหลักนะครับอันที่3ก็คืออย่ากล่าวโทษคนอื่นพี่น้องครับเรื่องของการกล่าวโทษนั้นจริงๆแล้วหรือการที่พักฐานเองครับคือการพิพากษานั่นเองการกล่าวโทษหรือการพิพากษานั้นเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่ผู้เดียวนะครับพระเจ้าเท่านั้นที่ทอดพระเนตรเห็นท่าทีภายในของเราที่แสดงออกมาและโปร่งทรงเข้าใจความรู้สึกและท่าทีอันแท้จริงของมนุษย์ครับในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองกล่าวชัดเจนมากครับว่าอย่ากล่าวโทษเขาหรืออย่าพิพากษาคนอื่นครับเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านนั่นหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรากล่าวโทษคนอื่นนั้นมนุษย์ย่อมมีอคติมนุษย์ย่อมมีจิตใจที่เอ็นเอียงมนุษย์ย่อมมีความลำเอียงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นการพิพากษาการกล่าวโทษคนอื่นของมนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยยุติธรรมไม่ค่อยชอบธรรมไม่ค่อยเที่ยงธรรมเท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือนเราทั้งหลายบอกว่าจงระวังให้ดีเวลาที่เราพิพากษาคนอื่นเวลาที่เรากล่าวโทษคนอื่นนั้นเราจะต้องอยู่ในความชอบธรรมเที่ยงธรรมและยุติธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากล่าวโทษคนอื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษเราอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเราพิพากษาคนอื่นพระเจ้าจะทรงพิพากษาเราเหมือนกันที่นี่พระเยซูได้ทรงยกภาพสองภาพครับก็คือการตวงนะครับการตวงให้เขาด้วยทนานอันใดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรากำลังชั่งบางสิ่งบางอย่างนะครับด้วยมาตรฐานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็จะตวงหรือชั่งบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราด้วยมาตรฐานเดียวกันพี่น้องครับระวังให้ดีครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีธรรมนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สามารถมองทะลุเข้าใจความรู้สึกและแท้ท่าทีอันแท้จริงและท่าแท้ของเราท่าทีภายในใจของเรา นี่ครับคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะเหตุที่ว่าเราจะต้องระมัดระวังนะครับในการกล่าวโทษพิพากษาหรือตัดสินคนอื่นในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องระมัดระวังท่าทีในใจของเราด้วยครับว่าท่าทีในใจของเรานั้นบริสุทธิ์หรือเปล่าท่าทีในใจของเรานั้นมีอคติมีความลำเอียงมีการเข้าข้างมีความรักเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าถ้ามีความรักความชอบเป็นการส่วนตัวเราจะไม่สามารถตัดสินในสิ่งต่างได้โดยยุติธรรมชอบธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดครับพระเยซูถึงกับสั่งว่าอย่ากล่าวโทษคนอื่นเพื่อพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษเรานะครับอีกอันหนึ่งครับซึ่งเป็นภาพที่พระเยซูยกให้เราทั้งหลายรู้นะครับก็คือภาพของคนที่มีผงอยู่ในตานะครับมีผงอยู่ในตานั้นมีความหมายครับว่าเหตุไฉนท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านไม่รู้สึกหมายความว่าขณะที่คนคนหนึ่งครับกำลังเขี่ยผงที่ในตาของคนอื่นนะครับเขี่ยผงที่อยู่ในตาของคนอื่นในขณะที่กันไม้อยู่ในตาของตัวเองก็มองไม่เห็นมองข้ามไปนั่นหมายความว่าอย่างครับหมายความว่าเวลาที่เราตัดสินคนอื่นเนี่ยระวังให้ดีครับคนที่ตัดสินเนี่ยยังมีความผิดมากกว่าคนที่ถูกตัดสินนะครับไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาเราเนี่ยเรามองไม่เห็นครับแต่กลับไปหาผงที่อยู่ในตาของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้นะครับพระเยซูบอกว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดเมื่อพระเยซูพูดถึงหน้าซื่อใจคดนั้นพระเยซูหมายถึงพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนะครับพวกที่เป็นนักการศาสนาทั้งหลายนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเวลาที่เราจะมองเวลาที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์เวลาที่เราจะตัดสินคนอื่นนั้นเราจะต้องหันมาดูตัวเราก่อนเสมอครับว่าตัวนั้นมีไม้ทั้งท่อนหรือเปล่าไม้นี้มีความหมายว่าครับไม้นี้มีความหมายหนักหนามากกว่าผงครับหมายความว่าเป็นความอคติเป็นความบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มีตาของเราและเราก็มักจะไปบอกกับคนอื่นนะครับว่าคนอื่นทั้งที่ตัวเรานั้นก็ไม่ได้ดีเหมือนกับเขาเผลอๆยิ่งกว่าเขาด้วยซ้ำพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนครับนะครับในข้อที่6นั้นเป็นข้อที่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าหลายคนอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับทำไมพระเยซูบอกว่าอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขของประเสริฐที่มีความหมายว่าอะไรสุนัขมีความหมายว่าอะไรนะครับอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรนะครับไข่มุกมีความหมายว่าอะไรสุกรมีความหมายว่าอะไรผมจะพยายามอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับทั้งสุนัขและสุกรนั้นเป็นสัตว์ที่มีมนทินสำหรับคนยิวนะครับอันนี้ต้องขอไปผู้ที่รักสุนัขชอบเลี้ยงสุนัขนะครับสุนัขนั้นในธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมนทินคนกินเนื้อสุนัขไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันครับหมูครับสุกรก็เป็นสัตว์ที่มีมนทินเหมือนกันนะครับชาวยิวก็จะไม่กินเนื้อหมูครับเพราะว่าหมูนั้นเป็นสัตว์ที่สกปรกนะครับพี่น้องครับสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมนทินนะครับสุนัขนั้นหลายครั้งทีเดียวคนยิวก็เปรียบเทียบนะครับว่าคนต่างชาติที่ไม่มีพระเจ้าคนต่างชาตินะครับที่ไม่ถือธรรมบัญญัติเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับสุนัขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่คนยิวนั้นก็พยายามเปรียบเทียบหรือว่าตัดสินคนอื่นนะครับแต่ถ้าเดียวกันครับเราต้องเข้าใจบริบทนี้ว่าบริบทนี้นั้นพระเยซูไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าตัดสินว่าคนต่างชาตินั้นเป็นเหมือนสุนัขนะครับแต่พระเยซูสอนในบริบทความคิดของคนยิวก็คือว่าสิ่งที่เป็นมลทินหรือว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับกับสิ่งที่บริสุทธิ์อันนี้คือความหมายที่ถูกต้องครับในพระคัมภีร์ฉบับ New Living นะครับก็แปลว่าอย่าให้ของที่บริสุทธิ์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะเขาสรุปอย่างนี้เลยครับ ว่าอย่าให้ของที่บริสุทธิ์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าไงครับนั่นคืออย่าให้ของประเสริฐนะครับแก่คนที่ไม่ประเสริฐอย่าโยนไข่มุกไข่มุกก็คือของที่มีค่านะครับให้กับสุกรก็คือกลัวว่าหรือเกรงว่าสุกรนั้นมันจะกลืนไข่มุกลงไปนะครับเขาไม่ได้ชื่นชมกับไข่มุกพอจะเปรียบเทียบกับภาษาไทยว่ากิ้งก่าได้ทองนะครับเขาไม่รู้ถึงความสำคัญหรือคุณค่าของทองครับนะครับแต่คนที่รู้ถึงความสำคัญของคุณค่าของทองนั้นนั่นหมายความว่าคนที่เห็นคุณค่านะครับให้ความสำคัญกับคุณค่าและรู้จักทองนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องให้ของที่ดีกับคนที่ดีนะครับอย่าให้ของที่ดีกับคนที่ไม่ดีอย่าให้ของบริสุทธิ์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าเกรงว่าเขาจะเหยียบย่ำเสียแล้วจะหันกลับมาทำร้ายตัวเราด้วยพี่น้องครับนี่เป็นข้อคิดที่สำคัญนะครับอะไรที่เป็นของบริสุทธิ์ครับอะไรที่เป็นของที่มีมลทินคนนั้นประเภทไหนเป็นคนที่ประเภทที่บริสุทธิ์และคนประเภทไหนที่มีมลทินเราต้องสังเกตให้ดีครับและเราจะต้องจัดครับว่าจัดว่าเราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐนะครับกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับพระเยซูทรงทราบครับว่ามีบางคนที่ไม่ยอมรับเรื่องของการไถ่บาปนะครับแห่งข่าวประเสริฐนั้นในสมัยของพระองค์ก็คือพวกฟาริสีพวกผู้นำศาสนานะครับพวกเหล่านี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับพระองค์ไม่เห็นด้วยกับข่าวประเสริฐไม่เห็นด้วยว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าไม่เห็นด้วยว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่สอดคล้องทั้งตอนนี้นะครับก็คือบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับเราไม่อาจที่จะจัดไม่อาจที่จะกล่าวโทษคนอื่นนะครับและเราต้องสังเกตครับว่าใครเป็นใครใครเป็นอะไรเพื่อที่การรับใช้นะครับการประกาศข่าวประเสริฐของเรานั้นจะเกิดผลนะครับพี่น้องครับท่านสังเกตไหมครับว่าพระเยซูกล่าวถึงคนหน้าซื่อใจคดนะครับหลายครั้งทีเดียวนะครับในสามบทนี้บทที่5บทที่6บทที่7นะครับและในที่สุดนะครับในมัทธิวบทที่23พระเยซูบอกว่าครับกับพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ทั้งหลายบอกว่าในที่สุดก็คือวิบัติครับวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าใจและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้เพียงครับในที่สุดนั้นพระเยซูก็พูดกับเขาตรงๆนะครับไม่อ้อมค้อมนะครับหลังจากที่พระเยซูค่อยๆให้โอกาสค่อยๆพูดนะครับค่อยๆเผยออกมาในที่สุดพระเยซูรู้ครับว่าคนเหล่านี้ไม่กลับใจใหม่ครับนะครับพระเยซูก็เลยบอกว่าอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขและอย่าโยนไข่มุกให้สุกรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้อาเมน